الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم مسئلہ ثانی، دوسرا حصہ شروع ہے. اس میں حکم ہے بلغ، آپ تبلیغ کریں. پہلا مسئلہ گزر گیا، اب دوسرا مسئلہ آ رہا ہے جس کی تبلیغ کا حکم ہے. لقد کفر الذین قالوا، البتہ تحقیق کافر ہیں وہ جن کا یہ عقیدہ ہے کہ ان اللہ هو المسیح ابن مریم، اللہ وہی ہے جو مسیح کی شکل میں اتر پڑا. جن کا یہ عقیدہ ہے وہ کافر ہیں. وقال المسیح، حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی و ربکم، عیسیٰ علیہ السلام تو کہہ کے گئے ہیں کہ اللہ ہی کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے. اعبدوا اللہ فانی عبد ولست بالہ عز جلالین، میں تو اللہ کا بندہ ہوں، میں کوئی الہ نہیں ہوں، تم اللہ ہی کی عبادت کرو. انہو من یشرک باللہ، جو اللہ کے ساتھ شریک کرے، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ثمرہ اولا، تو اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا. وما واہ النار ثمرہ دوم، اس کا ٹھکانہ آگ. وما للظالمین من انصار ثمرہ سوم، ظلم کرنے والوں کے لیے کوئی امداد کرنے والا، عذاب سے بچانے والا، نجات دینے والا کوئی نہیں ہوگا. نفی شفاعت کاہی. اب یہ دوسرا مسئلہ یہ سناؤ جی آگے. لقد کفر الذین قالوا، تیسرا مسئلہ. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جن مسائل کے سنانے کا، تبلیغ کرنے کا حکم دیا گیا، اب تیسرا مسئلہ جس کی تبلیغ کرنی ہے. سمجھے، رسول پاک نے جس کی تبلیغ کرنی ہے اور اللہ کہتا ہے اس کی تبلیغ کرو. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، کافر ہیں وہ جن کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تین میں سے تیسرا ہے. تین میں سے تیسرا ہے اللہ. وما من الہ، حالانکہ نہیں کوئی الہ، الہ الا الہ واحد، مگر صرف ایک الہ ہے، تین نہیں ہے ایک ہے. وَإِن لَمْ يَنْتَهُ تخفیف اخروی، اگر وہ باز نہ آئیں گے، اما یقولون اس سے جو وہ کہتے ہیں، اما یقولون من التثلیث، یہ جو تثلیث کا ان کا عقیدہ ہے، اگر اس سے باز نہ آئیں گے تو لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، البتہ پہنچے گا کافروں کو عذاب علیم. یہ ساتھ تخفیف ہو گئی، ڈراوا، کہ تثلیث جو شرکیہ عقیدہ ہے اس سے باز آ جاؤ ورنہ عذاب علیم میں گرفتار ہونا پڑے گا. افلا یتوبون، ترغیب توبہ، کیا وہ نہیں توبہ کرتے کفریہ عقائد سے، اللہ طرف اللہ کے، ویستغفرونہو، اور اللہ سے استغفار نہیں کرتے. واللہ غفور، اللہ بخشنے والا ہے، تائب کے لیے رحیم، رحم کرنے والا ہے. یہ واللہ غفور الرحیم، حالانکہ ان مضامین توحیدیہ و وحیدیہ کو سن کر ان کو توبہ یہ نہیں کرنا چاہیے تھی، لیکن پھر بھی وہ توبہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. مل مسیح ابن مریم الا رسول، نہیں ہیں عیسیٰ ابن مریم مگر اللہ کے رسول ہیں، نہ اللہ نہ ابن اللہ نہ جزو اللہ، قد خلت من قبل الرسل، تحقیق اکیلے ہو گئے ان سے پہلے کئی رسول، ان سے پہلے بڑے بڑے عظیم و شان رسول آئے، قد خلت اکیلے ہو گئے، سمجھے اکیلے ہو گئے، وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، اور ان کی والدہ صدیقہ ہیں، کانا یا کلان الطعام، یہ دونوں کھانا کھاتے تھے، دونوں کھانا کھاتے تھے۔ شاہ عبد القادر صاحب لکھتی ہیں جو شخص کھانا کھاوے اسے سب حاجت بشری لگے، موزہ القرآن، جو بھی کھانا کھاتا ہے تو اس کو بشری حاجات ہوتی ہیں، بشری حاجات میں وہ محتاج ہوتا ہے، جو محتاج ہوتا ہے تو وہ خدا نہیں ہوتا۔ انظر کیف نبین لہم، دیکھ کیسے ہم بیان کرتے ہیں ان کے لیے نشانیاں، کیف نبین استعجاب اول، کیسے بیان کرتے ہیں ان کے لیے ہم نشانیاں، سم منظر یہ استعجاب دوم، پھر دیکھ کیسے پھرتے ہیں وہ، یو فکون کیسے پھیرے جاتے ہیں وہ، کل یہ زجر، اور یہ مسئلہ رابعہ چوتھا مسئلہ، آپ کہہ دیں اتعبدون من دون اللہ، اور کیا تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا، ماں ان کی، لا یملک، جو مالک نہیں ہے نہ نقصان کے نہ نفع کے، یہ مالا یہاں مراد عیسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ، وہ مالک نہیں ہے عیسیٰ علیہ السلام، ان کی والدہ نفع نقصان کی مالک نہیں ہے، ان کی تم عبادت کرتے ہو، واللہ ہو هو السمیع، ہو یہ لا یملک نفی تصرف، واللہ ہو نفی غیب، اللہ وہی ہے سننے والا جاننے والا، نہ عیسیٰ اور ان کی والدہ، لا عیسیٰ و امہ، یہ چوتھا مسئلہ کہ عیسیٰ علیہ السلام یا ان کی والدہ وہ متصرف مختار نہیں، وہ عالم الغیب غائبانہ سننے جاننے والے بھی نہیں، تو ان کو کیوں پکارتے ہو؟ کل یا اہل الکتاب، زجر، اہل کتاب، لا تغلو فی دینکم، دین کے اندر غلو نہ کرو، غلو کیا، بِأَن تَزَعُوا عیسیٰ وَتَرْفَعُوهُ فَوْقَ حَقِّهِ اَزْجَلَالَيْن، کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بڑھا بڑھا کر ان کے مقام سے اوپر تک لے جاؤ، یوں غلو نہ کرو، نا حق، وَلَا تَتَّبِعُوا اَحْوَا قَوْمٍ، اور نہ اتباع کرو ان اس قوم کے خیالات کی، احوا خیالات فاسدہ، قد زلو، جو قوم گمراہ ہو گئی، مرض اول زلال، گمراہ ہو گئی، زلو بے غلو ہم، وہم اسلاف و ہم از جلالین، وہ گمراہ ہو گئی بوجہ غلو کے، وہ ازلو، یہ مرض دوم ازلال، اوروں کو گمراہ کیا، خود بھی گمراہ ہوئے اوروں کو بھی گمراہ کیا، وہ زلو سوم اناد، زلو ان سوائے سبیل، اور وہ سیدھے راہ سے بھٹک رہ گئے، لعن الذین، تخفیف دنیاوی، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے کافر ان پہ لعنت کی گئی، لعن فی الزبور والانجیل، زبور اور انجیل میں ان پہ لعنت کی گئی، علی لسان داوود، داود علیہ السلام کی زبان پر لعنت کی گئی، یہ اوپر لکھا ہے، اس بنی سے جن کی وجہ سے بندر بن گئے، اسی لعنت کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ بندر بن گئے، وہی سب نے مریم، اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان پر نیچے لکھا جن کی وجہ سے خنزیر بن گئے، ذالک بما عصوا، یہ جو ان پہ لعنت ہوئی کیوں، بوجہ اس کے انہوں نے نافرمانی کی، وکانوا یعتدون دوم کفر شدید، اور وہ تجاوز کرتے تھے، وَقَانُوا سَوْم، قَانُوا لَا يَتَنَاهُونَ، یعنی کفر مدید تھا، نہیں وہ باز آتے تھے منکر سے، منکر شرک و کفر، فعلو جس کو وہ کرتے تھے، لَبِئْسَ مَا قَانُوا يَفْعَلُونَ، برا ہے جو وہ کرتے ہیں، کرتے ہیں کیا کفر، اور کفر بھی شدید اور پھر مدید، کفر اور کفر بھی شدید اور پھر مدید، ترا کثیر منہم زجر للمنافقین، آپ دیکھیں گے تو دیکھے گا ان میں سے بہتوں کو کہ وہ دوست بناتے ہیں کافروں کو، لبے سما قدمت لہم انفسم، البتہ برا ہے جو ان کی جانوں نے آگے بھیجا، ان سخط اللہ، یہ کہ اللہ ناراض ہو گیا ان پہ، ان سخط سمرہ تولی، وہ جو انہوں نے کافروں کو دوست بنایا اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ ناراض ہو گیا، وفی العذاب ہم خالدون، اور وہ عذاب میں ہمیشہ رہیں گے، فی العذاب سمرہ سخت، یہ جو انہوں نے اللہ ناراض ہوا، ناراضگی کا سمرہ نتیجہ، ہمیشہ رہیں گے عذاب میں، ولو کانوا یؤمنون باللہ، اگر وہ اللہ پر نبی پر ایمان لاتے، وما انزل علیہ تورات پر، متخذوہم اولیاء، تو مشرکین کو دوست نہ بناتے، لیکن کثیر ان میں سے فاسق ہیں، لتجدن بیان تعصب مشرکین و یہود، آپ پائیں گے سب سے زیادہ دشمن ایمان والوں کے لیے یہودیوں کو اور مشرکوں کو، پہلے نمبر پہ سب سے زیادہ مسلمانوں کے دشمن ہیں یہودی، دوسرے نمبر پہ ہیں مشرک، ولتجدن اقربہم، اور ان میں سے قریب دوستی کے اعتبار سے ایمان والوں کے لیے وہ ہیں جو نصارہ ہیں، نصارہ یعنی یہ تیسرے نمبر پہ دشمن بنتے ہیں، دشمن یہ بھی ہیں لیکن ان کا نمبر تیسرا ہے، اور بنسبت ان کے یہ ایمان والوں کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں، یہ جو نصارہ ہیں محبت کرنے والے ہیں، سمجھو یہاں نصارہ سے مراد تمام نصارہ نہیں ہیں، بلکہ نصارہ سے مراد صرف وہ نصارہ جو ایمان لے آئے تھے، نصارہ سے مراد صرف وہ نصارہ جو ایمان لے آئے تھے، وہ مرادیں، ورنہ جس طرح یہودی دشمن مشرک دشمن، اسی طرح عیسائی بھی دشمن ہے اور وہ بھی مسلمانوں کو مٹانا چاہتے ہیں، ذالک بأن، یہ علت، کیونکہ ان میں کسی سینا، بڑے بڑے عالم و رہبانن درویش، و انہم لا یستکبرون، اور وہ تکبر نہیں کرتے، ان میں عالم ہیں درویش ہیں متکبر نہیں ہیں، وَإِذَا سَمِحُوا، یہ جو تکبر نہیں کرتے، دلیل عدم کبر، تکبر نہ کرنے کی دلیل، اور اس میں بشارت آ رہی ہے، جب سنتے ہیں ما انزلا قرآن، ما انزلا الرسول کو، تو ترا اعینہم، دیکھے گا تو ان کی آنکھوں کو، کہ ان سے آنسو بہ رہے ہوں گے، اب یہ قرآن سن کے آنسو بہیں، یہ مسلمانوں کی صفت ہے، یہ مسلمانوں کی صفت ہے، اس لیے انا نصارہ جو پہلے گزر چکا ہے وہاں مراد ہے جو مسلمان ہیں، کافر نصارہ مراد نہیں ہے، تمام نصارہ نہیں، بعض نصارہ یعنی مسلمان، ما انزل الرسول ترا اعینہم تفیض من الدم، آنسو بہتے ہیں ان کی آنکھوں سے، مما عرفوا وجہ بکا، کیوں روتے ہیں کہ وہ پہچان چکے ہیں حق کو، وقت یقولون، یہ اوپر ترا اعینہم، یہ اثر قلبی، تأثر قلبی، یقولون تأثر قولی، دل پر اثر ہوتا ہے تو آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، یقولون، اور یوں زبان سے کہتے ہیں، یہ تأثر قولی، ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، ہم ایمان لے آئے، ہمیں شاہدین کے ساتھ لکھ دے، اب صاف لفظ آگے آمنا، لہذا جمیع نصارہ مراد نہیں ہے، بعض نصارہ جو ایمان لے آئے تھے، وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ، رفع ایمانے، کون سا عذر ہے ہمارے لیے کہ ہم ایمان نہ لائیں، وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ، اللہ پر اور اس نبی پر جو ہمارے پاس حق آ چکا ہے، وَنَطْمَعُ، اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں معاف داخل کر دے گا، صالحین قوم کے ساتھ، فَأَثَابَهُمْ قَبُولِيَّتِ دُعَا، اللہ نے ان کو بدلہ دیا، بما کالو، بوجہ اس کے جس کے وہ قائل ہوئے، کالو قائل ہوئے، جنات، بدلہ دیا اللہ نے جنتوں کا، تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذلک جزاء المحسنین، والذین کفروا تخفیف اخروی، کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم، یا ایھا الذین آمنوا، یہاں سے دوسرے حصے کا دوسرا مضمون، دوسرے حصے کا دوسرا مضمون یعنی نفی شرک کے فعلی. اس نفی شرک کے فعلی میں چار مسئلے، چار عنوان آتے ہیں. یہ پہلا مسئلہ آ رہا ہے بیان تحریمات غیر اللہ، بیان تحریمات غیر اللہ. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، نہ حرام سمجھو طیبات ما احل اللہ، پاکیزہ جو اللہ نے حلال کیا اس حلال کو حرام نہ سمجھو. لا تحرموا لا اعتقادا ولا قولا ولا عملا. تفسیر کبیر، نہ عقیدے میں، نہ قول میں، نہ عمل میں. طیبات کی اضافت، ماں کی طرف اضافت بیانیہ، پاکیزہ یعنی وہ جو اللہ نے حلال کیا، پاکیزہ یعنی وہ جو اللہ نے حلال کیا اس کو حرام مت سمجھو. ولا تعتدوا، حدود شریعہ سے تجاوز نہ کرو. ان اللہ لا یحب المعتدین، تجاوز کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا. وکلوا، کھاؤ اس میں سے جو اللہ نے رزق دیا تم کو حلال طیب، یعنی اس کو حرام نہ سمجھو، یہ حلال طیب ہے اس کو کھاؤ. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو. نسخہ عمل، الذی انتم بی مومنین، مومنون جس پر تم ایمان لاتے ہو. لا یؤاخذکم اللہ، یہ پہلا مسئلہ آ گیا تحریمات غیر اللہ کا بیان. اب لا یؤاخذ اللہ، یہ مسئلہ آ رہا ہے قسم کا، مسئلہ آ رہا ہے قسم کا. اس کا ماقبل کے ساتھ ربط اس طرح ہوگا کہ یمین میں بھی کیا ہوتا ہے، حلال کو حرام کرنا. مسئلہ بھی کیا آ رہا تھا، حلال کو حرام کرنا. جو قسم اٹھاتا ہے وہ بھی کہتا ہے مثلا جی فلاں چیز میں نہیں کہوں گا یا کچھ، تو اس میں بھی کیا ہوتی ہے، حلال کو حرام کرنا. اس مناسبت سے ماقبل کے ساتھ ربط ہے، تو اللہ پاک نے یمین کا مسئلہ ذکر کر دیا. لا یؤاخذو، چونکہ یمین میں تحریم تحلیل ہوتی ہے، تحریم تحلیل ہوتی ہے، اس لیے یہاں سے مسئلہ قسم شروع کیا گیا. مسئلہ ہے قسم کا بیان. لا یؤاخذو، مؤاخذہ دنیاوی، نہیں پکڑے گا، مؤاخذہ دنیاوی اللہ نہیں کرے گا. باللغو، یمین لغو میں، یمین لغو پہ اللہ مؤاخذہ نہیں کرے گا. کوئی گناہ وغیرہ نہیں ہوتا، کوئی کفارہ بھی نہیں ہے. یہ یمین لغو سمجھا چکا ہوں کہ ایک آدمی کو دیکھا اور اس نے کہا میں نے فلاں کو دیکھا ہے جی، اتفاق سے وہ آدمی نہیں تھا، اس کے علاوہ کوئی اور تھا، تو اس نے اپنے طور پہ جان بوجھ کے جو جھوٹ نہیں بولا، غلطی لگ گئی، یہ یمین لغو ہے. ولیکن یؤاخذ، لیکن اللہ مؤاخذہ کرے گا دنیاوی یعنی کفارہ. بما اللہ، بما میں با بمانا اللہ، بما عقدتم الایمان، وہ جو تم نے پختہ قسم کی یعنی آئندہ واقعات پر کہ فلاں کام نہیں کروں گا، یہ اسے کہتے ہیں یمین منعقدہ. یمین منعقدہ، اس میں پورا کرے تو کرے، اگر توڑے گا تو کفارہ لازم آئے گا. فکفارہ، تو اس کا کفارہ اطعام عشرت مساکین، سورۃ اول، دس مسکینوں کو کھانا کھلانا، درمیانہ جو تم کھانا کھلاتے ہو اپنے اہل کو. او کسوتم، سورۃ دوم، ان کو پہنانا. او تحریر رقبہ، سوم، غلام کا آزاد کرنا. تین صورتیں یہ آ گئیں. یہ فمن لم یجد، جو نہ پائے ان تینوں میں سے کسی کو بھی، فصیام ثلاثۃ ایام، تو چوتھی صورت، تین روزے رکھے لگاتار متواتر، تین روزے متواتر. یہ پہلے جو تین ہیں، صورت اول، دوم، سوم، وہ ہے اختیاری. وہ کیا ہے، کیا مطلب، یعنی کھانا کھلاؤ یا پہناؤ یا غلام آزاد کرو، تینوں میں سے کوئی کرو، اختیار ہے. لیکن اگر تینوں میں سے کچھ بھی نہیں تو پھر روزہ یہ متعین ہے، اس میں پھر آگے کوئی اختیار نہیں ہے. پہلی تین کے اندر اختیار ہے. ذالک کفارہ تو ایمانکم، یہ یمین کا کفارہ ہے. اذا حلفتم، جب تم یمین حلف اٹھاؤ اور توڑ دو. واحفظوا ایمانکم، اپنی قسموں کی حفاظت کرو. ذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، لعلکم تشکرون، یا ایہا الذین آمنوا، یہ بیان نیازات غیر اللہ، اور یہ مسئلہ ثانیہ ہو گیا۔ دوسرا مسئلہ، اے ایمان والو، شراب، جوا، انصاب یہی دربار وغیرہ، غیر اللہ کے معبودان باطلہ کے اڈے، والازلام، تیر، رجسم من عمل الشیطان، شیطان کے عمل سے بھی گندے ہیں، لہذا ان سے بچو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ وہ پہلے شراب اور جوئے کی بات گزری ہے، اس وقت تک وہ حرام نہیں ہوا تھا، اس آیت کریمہ سے اللہ پاک نے حرام کیا کہ یہ شیطان کے عمل سے بھی گندا ہے، اس سے بچو۔ اس سے اب یہ چار چیزیں ہیں، آگے اللہ کہتا ہے انما یرید اللہ ضرر دنیاوی، اللہ چاہتا، انما یرید الشیطان، شیطان چاہتا ہے کہ واقع کر دے تمہارے درمیان عداوت اور بغض، فی الخمر والمیسر، شراب میں اور جوئے میں، شراب اور جوئے میں کیا ہوگی؟ دشمنی پیدا ہوگی، بغض پیدا ہوگا، عداوت برتاؤ میں، بغض دلوں میں، یہ عداوت اور دشمنی پیدا ہو جائے گی ان دو میں۔ وَيَسُدَّكُمْ، یہ ضرر اخروی، اور روکتا ہے اللہ کے ذکر سے، یہی چیزیں اللہ کے، وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا تم باز آؤ گے، چھوڑ دو گے شراب اور جوئے کو، یعنی چھوڑ دو، استفام طلبی، استفام طلبی کہ چھوڑ دو، رک جاؤ، باز آ جاؤ۔ اب یہاں پر اللہ پاک نے دو چیزوں کی علت پیش کی ہے، شراب اور جوئے کی علت کیا پیش کی؟ کہ اس سے دشمنی اور بغض پیدا ہوتا ہے۔ باقی جو انصاب اور ازلام ہے، اس کی کیا علت؟ وہ اللہ نے پیش نہیں کی، وہ واضح ہے کہ وہ شرک ہے۔ وہ کیا ہے؟ شرک ہے، اور شرک وہ ظاہر ہے کہ واقعتاً گندا کام ہے، اس لیے اس کی ضرورت نہ تھی، انصاب اور ازلام کی علت پیش کرنے کی ضرورت نہ تھی۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ، اصول فوز اول، وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ دوم، فی جمیع الاحکام، وَحْذَرُوا صوم، مخالفت احکام سے بچ جاؤ، فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اگر تم میں پھیر لو، فَعْلَمُوا، تو جان لو، اَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ، ہمارے رسول کا کام ہے واضح طور پہ بیان کر دینا، اور وہ بخوبی پورا کر چکے ہیں، وہ بخوبی پورا کر چکے ہیں، ہمارے رسول نے تو پورا حق ادا کر دیا، اب کوئی مانے نہ مانے اس کی اپنی مرضی۔ لیس علی الذین آمنوا، یہ جواب سوال مقدر، سوال یہ ہے، ٹھیک ہے جی، شراب اور جوئے سے اللہ نے روک دیا، آئندہ شراب اور جوا نہیں پیئیں گے، لیکن اب تک جو پیتے رہے اور پی پی کے دنیا سے چلے گئے، مر گئے، ان کا کیا ہوگا؟ ان کا، اللہ پاک اس کا جواب دے رہا ہے کہ تحریم سے پہلے جو ہوا اس پہ کوئی گرفت نہیں ہے، نہیں ہے ان لوگوں پر جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، جناحن فی ما طعموا، جو کھا چکے، اذا متقوا، جبکہ وہ بچ جائیں، یہ درجہ اول شرک سے، وآمنوا، وعملوا الصالحات، ثم متقوا، درجہ ثانیہ ثبات علی ترک الشرک، پہلے اتقاؤ میں شرک سے بچنا، دوسرے اتقاؤ میں شرک کے ترک پر ثابت رہنا، شرک کے ترک پر ثابت رہنا، ثم متقاؤ، یہ تیسرا درجہ، درجہ ثالثہ، یعنی احسان، احسان، ان تعبد اللہ کانک تراہ، جو یحب المحسنین، احسان، وہ تیسرا درجہ احسان والا، اتقاؤ و احسنو، اس لیے ساتھ احسنو آ گیا، واللہ یحب المحسنین، اللہ پسند کرتا ہے احسان والوں کو، یعنی جو ایمان لا چکے ہیں، پہلے جو ہو چکا ہے ہو چکا ہے، اس میں کوئی حرج اور گناہ نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، بیان تحریمات اللہ، یہ تیسرا مسئلہ، تحریمات اللہ، اے ایمان والو، اللہ تمہیں آزمائے گا کچھ شکار کے ساتھ، بشید منصد، تنالہ، تمہارے ہاتھ پہنچیں گے، بوجہ ان کے دور نہ بھاگنے کے، تمہارے تم ہاتھوں سے پکڑ سکتے ہو، تیروں سے مار سکتے ہو، تنالہ ایدیکم، اللہ آزمائے گا، لیعلم علت تفصیلی. پہلے شروع میں بھی علت گزر چکی ہے, ان اللہ یحکم ما یرید, وہ علت اجمالی تھی. اب یہاں علت تفصیلی آ رہی ہے, یہ اللہ حکم کیوں دیتا ہے؟ تاکہ ظاہر کرے علم تمیز, ظاہر کرے کہ کون ڈرتا ہے اللہ سے بن دیکھے. فمن اعتدى بعد ذلك, جو اس حرام ہونے کے بعد بھی تجاوز کرے گا اس کے لیے عذاب علیم ہوگا. یا ایھا الذین آمنوا, یہ اعادہ تحریمات اللہ, انہی تحریمات اللہ کا اعادہ. اے ایمان والو, شکار قتل نہ کرو اس حال میں کہ احرام والے ہو. احرام کی حالت میں شکار کرنے کی اجازت نہیں ہے. ومن قتلہ, جو اگر کوئی قتل کرے گا جان بوجھ کر, تو پھر فجزاؤن فعلیہ جزاؤن, اس پر جزا آئے گی, کفارہ آئے گا. مثل ما, مثل اس کے جتنا اس نے قتل کیا, جو قتل کیا اس جتنا, اس جتنا. مثل سے مراد ہے مثل مانوی, مثل سے مراد ہے مثل مانوی, یعنی قیمت, قیمت. یحکم بھی, فیصلہ کریں گے اس قیمت کا دو عادل آدمی, دو عادل دینداری و تجربہ کاری میں, دیندار بھی ہوں تجربہ کار بھی ہوں, وہ دو فیصلہ کریں گے جی اس کی اتنی قیمت بنتی ہے. من کو حدین, یہ حدین حال ہے. مسلما یحکم بھی, ہی ضمیر سے, اگر اس کی قیمت اتنی لگی ہے کہ قیمت حدی کو پہنچ گئی, قیمت اتنی حدی, قربانی کا جانور جو اس نے شکار کیا تھا اس شکار کی قیمت لگائی گئی, سمجھے, اس کی قیمت, تو قیمت پہنچ گئی حدی کو, تو پھر اس نے وہ حدی قربانی والا جانور وہ بدلے میں دینا ہے. حدی پھر کیا ہوگی, پہنچنے والی ہو کعبہ کو, یعنی اس کو روانہ کرنا ہوگا کعبہ میں. او کفارتن, یا تو یہ یا کفارہ ہوگا تام مساکین, مسکینوں کا کھانا. او عدل ذالک, یا اس کے برابر روزہ رکھنا. یہ لیزو کا اس کا فعل مقدر ہے. او ہے نا ذالک, او ہے نا, یہ ہم نے وہی کر کے بتایا. کیوں؟ تاکہ چکھے وہ اپنے کام کا انجام. لیزو کا علت کفارہ, یہ ہم نے اس لیے بیان کیا تاکہ اپنے کام کا انجام چکھے. اف اللہ اما سلف, پہلے جو ہو گیا اللہ نے معاف کیا, جو آئندہ کرے گا تو اللہ اس سے بدلہ لے گا. واللہ عزیز ذو انتقام. احل لکم صید البحر, یہ تتمہ تحریمات اللہ, یہی جو مضمون آ رہا ہے تحریمات اللہ کا, اسی کا تتمہ. یہ پہلے جتنا شکار کا ذکر ہے, یہ شکار ہے خشکی کا. خشکی کا شکار کرنا محرم کے لیے منع ہے, لیکن سمندر کا شکار مچھلی یہ منع نہیں ہے, وہی بتایا گیا. حلال ہے تمہارے لیے صید البحر, یعنی اخذو صید البحر, سمندر کا شکار لینا یہ حلال ہے. وطعامہ, اور اس کا طعام, نچلے کا مراد مچھلی ہے. متاع لکم وللسیارہ, جو تمہارے لیے بھی ہے, اور للسیارہ سفر کرنے والوں کے لیے بھی. وحرم علیکم صید البحر, خشکی کا شکار حرام ہے. ما دمتم حرما, احرام کی حالت میں خشکی کا شکار منع ہے اور سمندر کا شکار منع نہیں ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ, یہ بیان نیازات اللہ, چوتھا مسئلہ آ رہا ہے نیازات اللہ کا. اللہ نے کعبہ کو, بیت اللہ کو بنایا, بیت اللہ حرام کو, قیام للناس, لوگوں کے قائم رہنے کا ذریعہ, جہان کے قائم رہنے کا ذریعہ. جب تک یہ بیت اللہ ہے, بیت اللہ کا حج ہو رہا ہے, تو جہان قائم ہے. اگر بیت اللہ کا حج ایک سال کے لیے بھی چھوڑ دیا جائے تو جہان کا نظام درم برم ہو جائے. وشار الحرامہ, اور حرمت والے مہینے کو, اور ہدیہ قربانی کے جانوروں کو, قلادہ کو. ذالک لتعلموا ان اللہ یعلم ما فی السماوات, یہ اس لیے اللہ حکم دے رہا ہے کہ اللہ جانتا ہے آسمان و زمین میں سب کچھ. وان اللہ بکل شیء علیم. اب یہ چوتھا مسئلہ آیا, اس چوتھے مسئلے کے ساتھ لتعلموا علت, علت آ رہی ہے، یہ اللہ حکم کیوں دے رہا ہے؟ یہ تحریف نیازات اللہ کا، تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ اللہ عالم الغیب ہے، اللہ ہر ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ یہاں بھی اللہ نے علت ذکر کی ہے، یہ پہلے تیسرا مسئلہ لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب، وہاں بھی اللہ نے علت ذکر کی ہے، علت تفصیلی وہاں بھی ہے اور علت تفصیلی ادھر بھی ہے۔ اب یہ تیسرے مسئلے میں اور چوتھے مسئلے میں علت اللہ نے ذکر کی ہے، دوسرا مسئلہ اور اس سے پہلا مسئلہ ان کے اندر اللہ نے علت ذکر نہیں کی۔ یہ دوسرا تھا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر، اب اس کے اندر اللہ پاک نے علت نہیں پیش کی کہ کیوں، اسی طرح جو پہلا مسئلہ ہے اس میں بھی اللہ نے علت نہیں پیش کی۔ یہاں وہی قانون لگانا ہے، سنت احتیاق، سنت احتیاق، کہ یہاں سے علت وہاں لگا لینی ہے، یہاں سے علت وہاں۔ وہ علت کیا ہے؟ یہی علم غیب، علم غیب، چونکہ غائبانہ علم اللہ کے پاس اور تصرف کرنے والا علم بھی اللہ کے پاس، اس لیے اللہ ہی کے نام کے لیے نظر نیاز بھی ہونی چاہیے، اللہ ہی کی تعلیمات ہونی چاہیے، غیر کی تعلیمات نہیں ہونی چاہیے، غیر کی نظریں نہیں ہونی چاہیے۔ چلو جی، اعلم تخفیف اخروی، اعلم ان اللہ شدید العقاب، جان لو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے جو باز نہ آئے گا۔ وان اللہ بشارت، اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے جو باز آ جائے۔ ما علی الرسول، فریضہ رسول نہیں ہے رسول پر مگر تبلیغ کرنا، صرف رسول کا کام ہے صرف تبلیغ کرنا جو وہ تبلیغ کر چکے ہیں، جاننا رسول کا کام نہیں۔ واللہ یعلم، اللہ جانتا ہے، ما تبدون و ما تکتمون، کل لا یستوی الخبیث، کہہ دیجئے نہیں برابر خبیث اور طیب، خبیث بری رسمیں، طیب اچھی رسمیں۔ خبیث بری رسمیں کیا ہیں؟ تحریمات غیر اللہ، نیازات غیر اللہ، یہ تحریمات غیر اللہ، نیازات غیر اللہ، یہ خبیث رسمیں، و طیب اچھی رسمیں، تحریمات اللہ، نیازات اللہ، یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ ولو آجبا کا کثرت الخبیث، اگرچہ تجھے تعجب میں ڈالے خبیث کی کثرت، یعنی بری رسمیں زیادہ ہوں گی، بری رسمیں، شرک زیادہ ہوگا، لیکن فتقوا اللہ یا اولی الباب لعلکم تفلحون، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، نہ سوال کرو ایسی چیزوں کے بارے میں کہ اگر ظاہر کر دیا جائے تمہارے لیے تو پھر تمہیں برا لگے، اور اگر تم سوال کرو گے قرآن کے نزول کے وقت ظاہر کر دیا جائے گا تمہارے لیے، تو یہ اس طرح نہ کرو۔ اب اس کا ماقبل کے ساتھ ربط سمجھو، چونکہ مسئلہ آ رہا ہے سارا نفی شرک اعتقادی، نفی شرک فعلی، اب درمیان میں آ گیا کہ ان چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو، کیا مطلب؟ یعنی جب عقیدے کے مسائل، اصول مسائل کا ذکر ہو رہا ہو، اصولی مسائل کا ذکر ہو رہا ہو، وہاں پر جزئی مسائل، فری مسائل کو نہ لایا کرو، سمجھے؟ جب بیان ہو رہا ہو اصول مسائل کا، عقیدے کے مسائل کا، تو وہاں پر عقیدے کے مسائل کی بات ہونی چاہیے، وہاں پر چھوٹے چھوٹے مسئلے درمیان میں پیدا نہ کیا کرو۔ ایسے سوال کرنے سے اللہ نے منع کیا، کیونکہ اس سے توحید میں رکاوٹ پڑتی ہے، اصل اصولی مسئلہ رہ جاتا ہے، اس لیے چھوٹے چھوٹے مسائل میں نہ پڑا کرو، اللہ نے اس سے منع کر دیا۔ افلّا عنہا، گزشتہ سوالات کو اللہ نے معاف کر دیا، پہلے جو ہو گیا سو ہو گیا، آئندہ کے لیے یاد رکھو۔ واللہ غفور حلیم، قد سالہا قوم من قبلکم، ایسی فضول باتوں کا سوال پہلے ایک قوم نے کیا تھا، ثم اصبحوا بہا کافرین، پھر وہ ان کا انکار کرنے لگے تھے، اس لیے یوں نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ما جعل اللہ، بیان تحریمات غیر اللہ، بیان تحریمات غیر اللہ، یہاں بحیرہ، صائبہ، وسیلہ، حام، بحیرہ یہ اس اونٹنی کو کہتے ہیں جو اپنے معبودوں کے نام پہ چھوڑ دیتے تھے، اس کا دودھ استعمال نہیں کرتے تھے، بحیرہ، ان کا عقیدہ تھا کہ اس کا دودھ نہیں استعمال کرنا ہے، دودھ نہیں استعمال کریں گے ہمارا معبود خوش ہوگا، اور اگر دودھ استعمال کریں گے تو ہمارا معبود ناراض ہوگا. بات سمجھے؟ اب وہ سمجھتے تھے اپنے معبود کا قرب اس چیز میں کہ اس کا دودھ نہیں پینا ہے، دودھ پینا حرام ہے. بحیرہ ایسی اونٹنی جس کے دودھ پینے کو وہ حرام سمجھتے تھے، اور اسی حرمت میں حرام سمجھنے میں اپنے معبودوں کی خوشنودی، ان کا قرب سمجھتے تھے. دوسرا صاحبہ، یہ صاحبہ وہ جانور جو اپنے معبودوں کے نام پہ دے دیتے تھے اور اس کے اوپر بوجھ لادنا حرام سمجھتے تھے، بوجھ لادنا حرام سمجھتے تھے. عقیدہ ہوتا تھا اگر بوجھ لادیں گے تو ہمارا معبود ناراض ہو جائے گا، معبود کو پتا ہے، وہ دیکھے گا، جانے گا، ناراض ہو جائے گا، اس لیے بوجھ نہیں لادا کرتے تھے، بوجھ کے لادنے کو حرام سمجھتے تھے. یہ صاحبہ. تیسرا ہے وسیلہ. وسیلہ کیا ہے؟ نو عمر اونٹنی جو متواتر دو مادہ بچے جنے، پہلی دفعہ بھی مادہ، دوسری دفعہ بھی مادہ، اس کو کہتے تھے وسیلہ، اس کو کہتے تھے وسیلہ. اس اونٹنی کو ذبح کرنا سمجھے حرام سمجھتے تھے. اب قرب ہوں وہ کیا بزرگ اپنے معبودوں کا قرب سمجھتے تھے، اس کے حرام سمجھنے میں، حلال نہیں سمجھتے تھے. یہ وسیلہ. چوتھا ہے حام، کہ وہ اونٹنی جو دس بچے دے چکی ہو، دس بچے دے چکی ہو، اب اس کے بعد اس کو وہ حرام سمجھتے تھے، کہتے تھے اب اگر ہم اپنے استعمال میں لائیں گے تو ہمارے معبود ناراض ہوں گے، تو وہ اپنے معبودوں کے نام پہ ان کو چھوڑ دیتے تھے. یہ اس قسم کے جانور. اب ان جانوروں میں مشرکوں کا عقیدہ ہوتا تھا کہ یہ حلال نہیں ہے، حرام ہے، اس کے لیے فلاں چیز حرام، فلاں چیز حرام. اب اپنے معبودوں کا قرب سمجھتے تھے حرام میں، اللہ ان کے بارے میں کہے گا ان کی حرمت کو اٹھاؤ، ان کو حلال سمجھو. اللہ نے جب حلال کیا ہے، اللہ کے حلال کو کوئی حرام کر سکتا نہیں. صرف عقیدہ ہی نہ رکھو بلکہ عمل کر کے دکھاؤ ان کو کھاؤ، عمل کر کے دکھاؤ ان کو کھاؤ. ما جعل اللہ بحیرہ صاحبہ وسیلہ حام کو اللہ نے حرام نہیں بنایا، ما جعل اللہ ان کو اللہ نے حرام نہیں بنایا. ولکن الذین کفروا، لیکن کافر وہ افترا کرتے ہیں اللہ پر جھوٹ، اللہ پر جھوٹ کہ اللہ تعالیٰ ان کے افعال سے راضی ہے. وہ کہتے تھے جو ہم ان کے بعد سارے کرتے ہیں برتاؤ اللہ اس سے راضی ہے. وہ اکثر ہم لا یاکلون، اکثر لا یاکلے. وہ اذا قیل لهم شکوا، جب ان کو کہا جائے تعالوا الی ما انزل اللہ و الی الرسول تو کیا کہتے ہیں؟ جی حسبنا ما وجدنا علیہ آبانا، اپنے باپ دادے کا طریقہ کافی ہے جی، اس کو ہم نہیں چھوڑتے. اولوکانا یعنی آیتبعونہم، یہ جواب شکوا، آیتبعونہم ولوکانا باہم، کہ اپنے آبا کی اتباع کریں گے اگرچہ آبا لا یعلمون لا یہتدون، اگر وہ علم والے ہوتے تو پھر تو بات الگ تھی، وہ ہدایت یافتہ ہوتے تو پھر تو بات الگ تھی، وہ لا یعلم بھی لا یہتد بھی اور ان کی اتباع کرتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، علیکم انفسکم، لازم پکڑو اپنی جانوں کو، لازم پکڑو اپنی جانوں کو. بعد از تبلیغ، بعد از تبلیغ، لا یضرکم من ضل، نہ نقصان نہیں دے سکتا نقصان وہ جو گمراہ ہو گیا. اذا تدے، تم جب تم ہدایت پا چکے ہو، ہدایت پا چکے ہو، اب اگر کوئی گمراہ ہوتا ہے تو اس کا تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا. تم اپنے آپ کو سنبھالو، تم اپنے آپ کو سنبھالو، جب تم ہدایت پا چکے ہو اگر کوئی گمراہ ہوتا ہے تو اس کا تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اس سے بظاہر سمجھا جاتا ہے کہ بس جی اپنے آپ کو سنبھالو، تبلیغ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ بات درست نہیں ہے۔ اس لیے علیکم کے نیچے بعد از تبلیغ، بعد از یعنی تم تبلیغ کر دو، تبلیغ کے بعد بھی کوئی مانتا نہیں ہے تو پھر تم پہ کوئی نقصان نہیں ہے۔ یعنی ہے کہ تم تبلیغ کرو ہی نہیں اور کہو جی بس جی ہمارا اپنا عقیدہ ٹھیک ہے جی، اب کوئی اور بگڑتا ہے تو بگڑتا ہے، ہمیں کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ نہیں، اس کا نقصان ہوگا۔ تبلیغ کرنا ضروری ہے، تبلیغ کرو، کرنے کے بعد بھی اگر کوئی نہیں مانتا پھر تمہیں کوئی نقصان نہیں ہے۔ اللہ مرجعکم جمیعا، سب نے اللہ کے پاس جانا ہے۔ فینبئکم بما کنتم تعملون، یا ایھا الذین آمنوا۔ چلو انشاءاللہ۔